او د دې خلکو د پاسه مو تور اوچت کړو او د دوی نمو د دغه فرمان د منلو وعده واغستلا. مونږ دوی ته حکم کړو چې په دروازه کې سجده کوونکی ورننوځي. مونږ دوی ته وویل چې د سبت قانون مماتوي او په دې باندې مو د دوی نه پخه وعده واغستلا.